Ha. 5 minut. 5 minut? Ha. Very good. İyi. Xon yan kim çıxardı ki? Xon? Hayız Xon? Aşoğur Xon. İyi. Tu cede katoye cana sanım. Özümüz anı Xon. 90, 60, 90. Yine sevgi haqıda mı? Yok yok. Özümüz haqımıza çıxardı. Bana. Doğru. Belki men oddi quruvchidir men. Lekin orzularim bir olam. Pop qoldinglarmi? Bunyod tetib qoldi.